سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، نشيد الرب تبع سورة المؤمن شريبو ك مستقين شبه تراويهاني بعد ركعتان تا اي سورة مباركة وانقبو یہ هفت سورت ہیں قرآن مجید ہے، هفت سورہ مبارک ہیں کشانی ابتدا با حرف یا با کلمہ حامیم ہیں. حامیم بعضی مفسران فرمانا کہ اغلب کہ یہ چھ حروف مقطعات ہیں، مثل الف لام میم یاسین طہا الف لام میم را الف لام میم، و آنی معنای حقیقی یا اینکه رمز و رازی بین الله عزوجلال و بین رسول خدا صلی الله علیه وسلم. و بعضی گوشن که منحصر به شان علم به ذات باری تعالی جل شانه، و بعضی اهل کشف اهل عرفان فرمائن تا که مارا چو پیش دارک بودتا که لوح محفوظ تا ای کلمات جای که قرآن مجید مکتوب ہیں، ای کلمات ہم نویسا گتگن تو آنی درمیان آشانی معانی و مفاہیم ہم نوشتے ہیں. میں ہوتی ذہن آشی یہ پہم تصور کنوں کہ میں روچان بازی سورہ مبارک یاسین جدا گانا چاپ بتا نا، جدا چاپ کنے سورہ یاسین یا سورہ الرحمن، وہ ہمیں الیف و لام و را و حا و میم نون الرحمن مزم مزم نویسن تو کا ادگی سورہ پا ہمشن تو کا جاگاہ دیں. یہ چاپ خانایانی گو ہمی کاتبانی ہنرمندی ہیں. او یا یاسین شریفہ کی نویسہ مثلا ہمی یا سین شی ہنچو مزن نویسن بدا باقی ماندہ سورت آیات ہمشی تہا جاہ دیں. آکسی کی یہ مکاشفے ادعائی فرمانتا چا اولیاء اللہ و مزنی مشہورین بزرگانی، و ای فرمانی که او دا لوح محفوظ شریف تو کا ای همی پیمان وشتگا، یعنی مثلا حامیم یا یاسین هنچکو او دا ما مثال دا شانچو مزم مزم نوشتگا شانی تفسیر و تفصیل و تشریح پدا همی درمیانا شانی گاوتی گا نوشتا والله عالم. و بعضی مفسران وشن که حامیم حرفی نهیم، یعنی شان کلمه من باب حرفا حروفا مقطعات نہیں بلکہ شان اسم، و چک شان سرا اعراب یہتا و استشادش کتاب یک عربی بند شعری یا کہ یک شخصی وتی مد مقابلہ میدان جنگ جمل یا صفین ہے، مشی کے یذکرونی حامیمہ و سیفو یذکرنی حامیم و رمح شاہر فحلا تلا حامیم قبل التقدمی. یہ دوی نام مقابل بتا یا کیا حامیم وانت کہ شاید آ حامیم مراد حامیم شورا ہیں کہ یہ حامیم تو کا ای سومی ہے ایتا یا تا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یعنی وہ تی قرابت آ یاد آوری بھی کہ تو میں نے کچھ ہے تو نیزا کشتا من جنگا بل ما تو رشتہ داری حق مناتی سرا. بہرحال یہ صورتان بارا ہم فضائل ہا مناقب ہا، و مفسرین فرمائنا کہ قرآن مجید خلاصہ ہمیں حفظی حامیمان، قرآن پاک حفظ حصیں و بتعبیر حفظ منزلیں، ہر منزل یہ خلاصہ چی ہفتی حصیان قرآن پاک ہے یک حامیم تو کی، و حامیم مجموعہ حوامیم کشان وشا حامیم های ہفتگانا اشانی خلاصہ سورہ فاتحہ یا ابتدائے سورہ فاتحہ یا ہر کو جا کے تصور بھی بسم اللہ شریف تو کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاکین قرآن مجید خلاصہ ہیں. ہاں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجموعہ خلاصہ سورہ یہ حرف ہے یہ آیت ہے چون بسم اللہ یہ آیے آیات قرآن مجیدہ بطور مستقل ہم و جزء سورہ مبارکہ نام لیں پمی خاطرہ معذب فقہ ترجیح داتا کہ حافظان قرآن جدا گانا ہم یہ آیے کریمیہ بجہر بانا کہ مقتدیانی ختم قرآن تا یک آیتی کم بھی بشکنا و یعنی خود فاتح چیئے بسم اللہ شریف ہے خلاصہ با یہ بسم اللہ جو کہیں ہمیں حرف بے حرف با بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام یہ حرف با خلاصہ تمام کلام اللہ مجید اللہ چھتو آئی گرا کلو کین چیزیں کے پاجانی بشتگینانی ذہنہ حسنے اور یہ وقت ہم ہنو نہیں یہ سورہ مبارک نام مومن ہیں بچی کے یہ سورہ مبارک تو کا لفظ مومن یہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرا کافران قریش اذیت و آزاراں سخت بودا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج پریشان ہو اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون مخالفتہ با آئیے چیزیں واقعات اشارہ فرمائیں تھا تاکہ نبی علیہ السلام تسلح حاصل بگاں یہ مصیبت تنہا مشکل تھی سرا نہ تگاں بلکہ پیشی انبیاء علیہ السلام ہم با یہ مشکلات مواجہ ہوتگاں با ہنچی دشمنہ عظیمی کی طرح ہستاں آئیں ہم مواجہ ہوتگاں و فرعون پیمی خبیثیں ملعونیں کافر ایک آیا دعوی خدائی کو با موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مقابلہ و مبارزہ کو قبطیانی سرا ہم مومنی و بنی اسرائیل سرا یہ ظلم و ستم روا داشت نہایت اللہ پاک جل شانہ ہوا فرعون شکست دا ادا فرمانی کہ واللہ یقضی بالحق یہ سر فرمانی کہ انذرہم یوم العازفہ اے نبی چھے قیامت روچہ قیامت روچہ نام یکی عازفین چھے عازفی روچہ قیامت روچہ ای مردمہ بترسین تو آنچہ روچین کہ تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ہر کسی ہر نفسیا ہر چی کتا ہمائیے جزا آئیے دے گی بھی و آروشتو کا ہچ پیمین ستم بر کسی نیک ناحقی بھی حق کشی بھی ان اللہ سریع الحساب اللہ پاک جل شانہ با سرعت حساب و کتاب کنو کے حساب رسی کنو کے و آزفی روچا قلوب لد الحناجر دلا بلوچ لفظا بدل چه نکنه تابیر نکنه همی خوف خطر وقتا وشی چه ترسا مردم پوپ برزای حتگان پوپ چه تجاها برزا حرکتش کتا ادا اللہ پاک فرمانی آروچی دلا ادا گتانی نزدیکا حنجریان نزدیکا یا چه ترسا بیما مال الظالمین من حمیم ولا شفیع آروچی ظالمانا ستم پیشانا و مسترین ظلم شرک ہیں توحید خلاف ہیں ہچ پیمین دوست و پشتیبان و سفارش کنوک شفاعت کنوک نہیں یعلم خائنت العیون اللہ پاک چم مانی خیانتا حمزان اگر یکی بوسی لے کہ چم خیانت کارانا اشارہ یہ بکان یا چم ما بخیانتا ہے کہ نہیں مگی حرکت بدان اللہ پاک معلوم ہیں وما تخفی الصدور و چیزیں کہ شمائی دلان چیئر دیں پوشی دے کہنا دلان تا پنہان دارے آئیے ہم اللہ پاک زان وغیر اظہارہ واللہ یقضی بالحق، اللہ پاک ہمیشہ فیصلہ حق کا، حق فیصلہ کا. وکسانی کے مشرکان بغیر چ خدا توار پھر دیا آیا ہچ فیصلے کچھ نہ کنا. بتحقیق اللہ پاک اشکنوں کے شنوائیں بینائیں. آیا مردمہ یہ دنیا روی زمینہ سفر نکتا رہا نہ رفتا گا کہ بگندہ کسانی کے پیسر چا آیا بودتا گا آنی آقبت چھتو بکجار رسے، حالانکہ آیا چاہی ہر نگی وقت مردمہ قوت لحاظہ و آثار لحاظہ در روی زمین خیلی شدید تر قوی تر بودتا گا، ولی باوجود اسی ہے کہ قوتش ہستا آنی آثار پد و رد ہستا دنیا، اللہ پاک نافرمانی شکو فأخذهم اللہ بذنوبهم، اللہ پاک ان گناہانی وسیلہ ذریعہ گناہ آن گرفت کو. وما کان لهم من اللہ من واق، وچ اللہ قبضہ قدرتا آنا نجات دیو حفاظت کنو برا آن یکی ہم در نکا کسا نجات داد کتنا کنو. پھر چی ذالک بانہم کانت تأتیهم رسولهم بالبینات فکفروا فأخذهم اللہ، بی خاطرہ ایشان چو گرفتار ہوتے ہیں کہ اللہ پاک رسولہ پیغمبرہ با واضح نشانی و علامتہ اتی نبوت ہے و اللہ پاک دربار حقی ہیں برا پانک آیا یہاں تھا ایشان کفر اختیار کو، لذا اللہ پاک گرفت کو آیا نا. انہو قوی شدید العقاب، اللہ پاک صاحب قوت ہے و سخت عذاب دیوکیں. شیعہ بعد نو بیان فرمانی امام مالک نزدیکا دستا لفظیں کنا قرآن دستنا جائز نہیں، کسی لفظ پلیت چاہیے مذہبہ مش میں وہ عادت ہے پھر وہ عادت کو تھا ہم سمجھ پاہ تو چکل ہو کی کہ لفظ جن لگی تھا میں رسائیں دا قرآن پاکا. اذا نقطہی بیان کنا در یہ سورہ ابتدایا ابتدائی سورت پتا یہ پہ مچا حامیم تنزیل الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل ہوتا چھ جانب اللہ من اللہ اسم ذات ہیں العزیز، یہ دومی اسم صفتی ہیں کہ غالب اللہ العلیم دانائیں پدا یہ صحیح اسم ہوتا غافر الذنب، غافر ہم اللہ پاک کے نام ہیں بخشوک گناہانی بخشوک ہیں، قابل التوب توب یعنی قبول کنوک ہیں یہ ہم اللہ پاک کے نام ہیں، شدید العقاب آئی عذاب سخت ہیں، زد طول آئی دیوک ہیں احسان کنوک ہیں، لا الہ الا ہوا الیہ المصیر بجز آیت دیکھ معبودی نی برگشت درستانی ہمار کی طرف ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ یک مردی ہمیں دا واقعش نوشتا کہ آئی گاہی واجہ مجلس آیا دمشق طرف مردمی سوریا ہے اسی واجہ شہالدہ کی مدتی بعد مبتلا بے مشروب خاری بود گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نامہ ہی نوشت یا پی کی داتی اس یہ نامہ یا بار اگر آم مستا مدی بدار کہ مستی ایریا من نامہ ہم جندہ دستا بدے دیکھ ہچ کسی کا بدے کوانی باری چیوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامہ تا نوشت اما بعد فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. اللہ پاک ہمیں صفتان کی آیت حیات کا نوشتن تھی یہ وقت ہی کہ آنا مرد ابو مرد یہ ویدی مستنا سارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نام مبارک دا ایک انامہ وانت عرشی رہتا اس کے اشیدہ انذار ہا تبشیر ہم ہا اللہ پاک انعامانا عزیز العلیم کہ میں کردارا زانگ ہیں ہر چی بکا غالب ہیں ہر کس سرا گناہانی بخشو کے ہم گناہانی بخشندگی ہے نوید ہے دا و توبہ قبول کنے گے و شدید العقاب ہیں ہاں عذابی ہم سخت ہیں زد طول آئی صاحب احسان کرم ہیں اور ہما دا توبہ ہی کو تو دیکھ بارے جو بہترین صالحان دو ہمیں آیات نویسا وہ شنک سبب شنی برکت سبب ہدایت ہوا شخص ہے. لذا اذا تذکر داتا مفسدینا کہ مردم ہر کس اگر نامے ذریعہ یا تبلیغ ذریعہ یا واضح ذریعہ لوتی کے ارشاد بکھا خیر خواہی بعد اور کی خاصیت بھی غرض اور یہ خیر خواہی بھی وتی برتری چ دے گرام میں بھی اظہار کرنے گے ارشاد و نصیحت بھی لگے کہ از بزرگان فرمانی کمان جگ باغ ہی تھا نماز درکت نماز وانا گا تو مہمی حامی مہمی سورت مبارک ابتدائی آیت وان تھا ورا میں احساس کو من پوچھتا ایک مردی اچھتا تھا ہمیں باغ تو کا تنہائی جگہ یہ کسی نہیں سا منا نماز تھا گشتی وقت تو غافر الذنب وانتگا یا وانے بگش یا اللہ اغفر لی ذنبی انچو قرآن وانے نفل تو کا ادھا رسے ہمیں کلمہ بگش اے اللہ تو اسے غافر الذنب اے خدا تو گناہن بخشو کے بگش اے اللہ تو گناہن بخشو کے من گناہا ببخش ہمیں لفظ بوان قابل توبہ کمانے بگش کہ تقبل توبتی من توبہ یا قبول کرن شدید العقاب کمانے بگوک اے اللہ من چوت عقاب عذاب نجات بدے زد طول وقتی کمانے بگوش اے اللہ تو صاحب طول ہے صاحب احسان ہے من سلام احسان بکن کچھ ماں کہ سلام تر رہن چھ نماز من چارے من دیج کا نہیں دا کسی نہیں سے میں شوہاز کو میں باغتا ہی مردوں کھیا من خوبی سوچ داتا یہ ہم چھ بزرگانہ معروفی و وراش من رب تو تا باغ دپا شو هاس کو دره تو مردمون روز کتا چی مردمی یه لباس شما ندی گوشت نما کس ندی خوبه اید نه بعضی بزرگان نوشتا که ممکنه شی حضرت الیاس علیه السلام بودا و با اید نه حضرت الیاس ہے که حضرت خضر زندگی زندہ مانک چی وحدی مختلفون فی ہیں با اید نه که اللہ پاک چی مواقع زیاد واقع تھا ملائکی حتگا را رہنوائی انسانانی خیر ادا اللہ تعالی جل شانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانی کے تو یاد بکا کہ ما حضرت موسیٰ علیہ السلام رہدا پن فرعون و حامان و قارون ولقد ارسلنا موسیٰ الی فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب یہ تمامی ملعونا فرعون حامان قارون شان چیگوا موسیٰ علیہ السلام گشتی علی عزب اللہ شی جادو گری کذاب معاذ اللہ خاک مردہن شان کے گشتی آئی کذابی درو گوی علی عزب اللہ اور دیما واقعات فرعون ظلمان بنی اسرائیل صلی اللہ بیان کا تا انکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقع پیشیا کے ایک قبطی فرعون قومی ہر کجا بنی اسرائیل دیتا شام وطا دنیا نرہ حساب کو آنش چم نظر نیا ہر قومی آئی کہ پامیل حکومت رسی ہاں نہ کہ مرد شما کشی کہ پاکستان پنجابیان حکومت پنجابی مغرورا ہاں تو نرات میں بھولتا ہوں پاکستان کی اس پر وہاں دا دنیا تا نیک بد ہستے پاکستان ہا ایران ہا عربستان ہا باقی ملک ہا گورا ما شما ادھا گل لیں دکلاتی نہیں مگا و آیا ہم نہیں پتا مہتا مغرور تھا ورا ہر قبطی فرعون وقت قبطی یا یہ بنی اسرائیلیتا سبتیتا اثباتتا آیا مغرور تھا فرعون میں پشت پناہ ہے ملک حاکم ہے پادشاہ ہے ورا ہر کسی دیچہ نشان دست رسے جتے لپڑین تیش عزیت آزار کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جر رہا روگا دکی دا کہ مردی بنی اسرائیلیہ جنگی گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام توار کو موسیٰ بے منہ کمک دے یہ قبطی میں سر ظلم کرنے گئے تو میں قوم ہے بنی اسرائیلی ہے حضرت موسیٰ رب تو حضرت موسیٰ لوٹی شیعہ یا کنزی نہیں تھی کر ردا تو یک موشتی جتی ہمیں موشت اجل بو مرد ہما قبطی مرد بدست حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمشی بلاہی بو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ مدتا کسا نظام کیا کوشتا گورا رندہ یہ کہ روچہ بزان ہے ہما مرد دیکھ کے پاش کو ہما مرد چاری تھی پدا حضرت موسیٰ رہا رہا ہوگی ہما مرد گودے کی قبطی ہے ادا جیگ پہ جیگی پدا شیعہ توار کو کہ موسیٰ بیا منہ کماغ دے حضرت موسیٰ یا بری زہر گی بلکہ تو آج شیطانی کہنے گے تو وہ فضولیہ زیتو مل لیتے آمہ جت دور کو آجا نام نگی که من خوشت مروچ تو گدگری پدا گرم گوٹے انکا لغوی یوم مبین تو ایک سکیم زام سرکشی مردمی ہے گمراہی ہے پدا حضرت موسیٰ خیال کرو بلکی پھر آنے وارس ہیں پھر آن شیطانی ای قوم در شیطانی لگتا ای میں گریبی قوم گھندہ جنان تے ہر جا پدا حضرت موسیٰ ہمی خیال کرو تو شد دیما دیما کرا امر دلاب مروچی ہما مرک حضرت موسیٰ زی کما کتا گا کسی معلوم نہ کہ مردوں پھر آنو شوازق بچاری کہ مرد میں قوم کیا کشتا رنداتاں قاتل ہے ہم یہ مرد ہمید بوشی موسیٰ تو مزید یہ مرد رولا نمروچ منہ کشے او یہ مرد عشقو میدان میدان پھر آنیا و او آزید یہ مردوں کہ مرتا ہے یہ موسیٰ کشتا کس سچ شن پشتی بگیر بیاری تھی گورا اللہ تعالیٰ فرمانی کہ یک رجل مؤمنی یک مؤمنی مردی فرعون دربار تو کا نشتگا کتابا نشتگا ای فرعون ویتی ناکوزه تا ولی ایمان یارتگا پنهانی چدا پیش کس نظام چیشی ایمان یارتا و همشی حال دا حضرت موسیٰ که تو درا چه ملکا یہ مرد تک شگرانده پدا همو دا گوشتی مردا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ای ملکا شمیقا دوز موچه بدکار موچه ظالم موچے شما یکی کشے گئے شور نہ کہنے گئے موسیٰ کشے گئے حبر ہمشین کشے من رب اللہ ہیں موسیٰ جرم چی ہیں علیہ السلام آہ کشے گئے من رب منی آفرینندہ حالک مالک اللہ پاک ہیں شما موسیٰ پہمی جرم کشے گئے تھی ملکے دیگے جانیانا جنات کرانا اس کارنا دارے و اسی نام اختلاف ہیں مفسران وشتا بعضی وشتا اسی نام حبیب ہیں حبیب تیو ہمیں مومن ہے کہ یہ سورت پمائی نام ہے رجل مؤمن چون یہ آتا ہے دا یہ سورہ نام سورہ مؤمن ہمیں مؤمن ہے چوبی نام یہ آتا ہے دا یہ مؤمن کیا مفسران بعضی گوشتا ہے شی نام حبیبا ولی بعضی گوشتا ہے نا حبیب نجار صاحب سورہ یاسین ہے کہ گوشتی وما لی لا عابد اللذی فطرانی و علیہ یرجعون ترجعون کہ جا رجل من اقصال مدینہ تے یسعا چی ہیں پیسر مالیہ ہے پیسر چی ہیں حافظ ہاں ہم آگے کچھ تھی مالیہ لا عابد اللذی فطرانی اما خدا ہے کہ میں نے پیدا ہوتا میں پیچھے آئی عبادت مکن شی نام حبیب نجارہ وقتی ایمانی اعلان کو اور آئی قومہ بازی اکشان حرک کو کشتش شہیدش کو رحمت اللہ علیہ و یہ رجل مومن نام برا صحیح ترین قول دعا یکی حزقیل جی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حزقیل رواد بتا حزقیل بارے ہمشین کر رندہ نبی بتا یہاں بعید نہیں کہ من نام گئے شفی یا کابری بھامائی ناما دمشق اطراب تو کہ حسن مراب تھی و حزقیل نبی ہم معروف ہیں یا دیگری بہمی ناما بعضی گوشتا شی نام شمعانا شمعان شین میم عین الف نون ہمی مرد مومن ہے و فرعون ناکو ذاتا حضرت صدیق اکبر فضیلت وارا من کتاب در گئے یہ رکو تاریخ الخلفاء سیوتی رحمت اللہ علیہ من نشان کو ہمی جا یا گو آدم من فراموش کو انچو کتاب یاد گئے عادت نہیں فراموش بھی واقع ہمشین کے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فضائل آئی زندگی نامے تھا اے واقعہ یارتا یک حدیث یہ نقل کا چھے مسند بزارا امام بزار کتاب حدیثی ہے نوشتگی حضرت نزال بن سبرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روچی ہوتی شاگردانی جمع تھا ہوتی مریدانی جمعیت تھا جو اس کو تھا کہ شمع خیالہ پہلوان تیر شجاعت تیر بہادر تیرے دلیر مرد تری انسان کہیں ہیں پیغمبر صحابیان دو دا آنگو وجہ توے تو مشہور ہے تو فاتح خیبر ہے تو عمر عبدود دے شو کے ہزار نفر مرد رہت اور یقین شمشیر جد کوشتے تو مرحب کوشت خیبرہ آئی ہنچو ہزار نفر یہودیان تو کا مابحل فخری کافریہ و خیبر تو آپ اما فتح کو توے گشتی نا من نہ ہوں شجاعت شیدنک مردم واتوارنائیں قویین بہادر رہے بہادر یا دگا بکشیدو گو شجاعت یک وصفی دلے شجاعت قوت دلے نامک انسان دل قوی بھی اگر جسمی ضعیف ہیں اگر جندی پیر مرد ہم بھی چون دلی قوی ہیں چوتا مقابلات یکی یا چندین پر قوی ترین بگندی پدا ہم نے ترسی تا یہ مقابلہ گوشتی شیوشا شجاعت یہ معیار صلاح شجاعتر مردم ابو بکر صدیقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانی نو کسیان یاری شی دلالہ پیش کن کہ تن تنہا پاکی مکہ کافران مقابلہ پیغمبر علیہ السلام دفاع خاطر گوشتات کہ اروچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدہ مسجد الحرام وارد ہو اروچا دنیا کافرہ مکہ مسجد الحرام رواق برا پیغمبر علیہ السلام بلا تشبیق آچا کا کافران ہمیشہ رہا دیوان کو اطرافہ ہمیں حرم نشتا مزم مزنی سنادید لٹھیں سرداراں کفرے برا نبی علیہ السلام چوتی منزلہ تشریفیا حرم بارین بیت شریفہ تواب کا نماز کا ہدا میں معبودہ نہ من سے لا الہ الا اللہ دیکھ معبودہ نیس سے بغیر اللہ آجا فرما کہ ہو منو ہما مردوں یہ برا منک نگو وہ مانگا ہم یہ برکنو کہ بغیر اللہ دیکھ حق معبودنی ادرو باطل آسان یہ بہت موت اس میں یہ زیارت و کہوران درو باطل ہے معبود برحق فقط اللہ ہے فقط و فقط اللہ ہے سبحان اللہ انبیاء انبیاء پدا شجاعت انی قوت ایمان کے ہچ فرعون مقابلہ ہم و فرعونی لشکران مقابلہ تنہائی یہ وقت ہم آیا خوف سے دینے با حضرت فرمائے ہو آمردن بنو ہمیں ڈولنے گیا کہ چم سوری دا اور توچی ہاں پر اکتا نام باوے من کدی سر پتا دروگیش بس سبا پوچھتا میں نگا میں مسلمانی ان چلو کے نا گورا فرماتی بلے منو ہم آمردن تو ہے نا منو اور زانے ان چو کافر خبیسن چیئے کھاں ودا احادیث آیا تھا کہ گبتش واجہا یکی واجہا تیلان کدا دیگے یکی مثلا مشتجا و بیدبی گستاخی جنگ کتائی شان نکو حضرت علی وشی ماں پمو دے تو ملا ہے ان جورت کی ان چو مردوں میں توقع لشکر برو واجہ دفاع بکاں باری ہمیں دیما چارے حضرت ابو بکر شبزان کجا حال دا یک کیا جر رہا گزرے کہ ادر ایک صاحب کا وہ تی دوست ہے وہ تی دوست تھا برس کہ تی دوست یہ پہ میں مجھے یہاں دیما چارے ابو بکر صدیق ہیں چیک طرف ہی پیدا گئی با این نحیفی ان جسمہ ہوتی گا یہ لاغری اندامہ پیدا گئی سبحان اللہ نظام کا میں پادا کجا چسکنے گا کجا ہی دور دے گا ہم چو سرعت پیدا گئی چو تیرہ سستہ پیدا گئی دیوانوار پی دیں گے ادا کے رسے حرم تو کا یہ جمعیت پھر رہتا رسول پاک علیہ السلام ہر طرف یہ جمعیت کافرانی حضرت عزیت کھنے گا صدیق اکبر چارے ہوں تو برسے نو پوتو آجا چارتی بغیر اشانی جنگ لاتی اشانی پر شروع جا لاتی پر ٹوسا مشتی جتا لاتی پر دنتان گاز گے بہر دلیل آواتے بورت تو کا رسی واجہ نہیں مگا واجہ بغل کو وہ نندی میں تر رہے ہمیں کافران نے مگا ہمیں لفظ کے قرآن ہما مرد مومن نقل کتا ہمیں لفظ من یہ چارگی ہیں کسی واجہ دیتا من بکشی تشہر ہمیشہ من دیر تانی یہ شور کرنو پتہ پراموش کرنو کہ من بچاروں باری یہ تیما یہ آیات نازل کتا یہ قرآن مجید ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ حبر رکھا یا نا من گمان نہ کرنو واللہ عالم کہ انگا یہ آیات نازل بھی سورہ مومن ہے این ہمیں حبر صدیق اکبر دفع در آتا رضی اللہ عنہ کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ او ظالما شما یہ شخصیت پیغمبر علیہ السلام محمد مصطفی کشگی کشیتی کشگی رندیتی پمی خاطر اوشی من رب یکی اللہ دیکھ جرمی بنی یہ مکہ زنا خورا، مکہ دوزا، مکہ سارقہ، مکہ رہزنا، مکہ ظالمہ، یک ہر درد امن و امانہ اللہ نبی کی شمارہ پہ، یکی خدای بندگی علوچی دعوت دا شما ہمائی کو شجر اندائی. یہ ہمیں حبر قرآن مجید کا ہمیں مردہ شمعان رضی اللہ عنہ حضرت موسیٰ صحابیہ کہ فرعون کو شن ناکزاہت مومن ایمان یار تک اچھے رکا نا، یا مثلا حزقیل ہمیشہ قرآن تا قول اللہ پاک بیان کرتا دربارے فرعون ظلمانی دیما حضرت موسیٰ دفاع خاطرہ ہمیں حبر حضرت ابو صدیق دفاع ہم در آگا. السلام نو حضرت علی بشی کے ہمیں قلمی گواشت اور کافران پیغمبر علیہ السلام او دیم دا ویلش کو حضرت ابو بکر جنگ شروع کو نو پدا حضرت علی جست کا او مردم اما شما رو گواش کے شجاعت حضرت ابو بکر بل نو شما بو گشی شما خیالا حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر درجہ دیماتر یا کہ ہمیں رجل مومن ہے کہ قرآن بیان کرتا معلوم بھی کہ یہ واقعہ کہ نازل ہوتا گا ہمیں مرد مومن حضرت موسیٰ دفاع خاطرہ فرعون دیما اشتاتی حبری کو تقریر کو آئیے درجہ بالاتر ہیں حضرت ابو بکر صدیق درجہ بالاتر نو حضرت علی جوست کا ہوتی مشاگردان انگو وجد تو بہتر زانے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوا فرمائیں کہ یک ساعت کی ابو بکر زندگی ہے چ آ مرد مومن ہزار ساعت دیماتر ہیں ارچہ دلیل پیش کریں کہ آئی رجل یک تم ایمان ہو قرآن فرماتا قال رجل مومن من آل فرعون یک تم ایمان ہو قرآن آتے یک مومنی شخصی فرعون قبیلے پادات ہنچنک آئی وہ تھی مومنی ایمان انگا ظاہر نکتا گا چیر داتا گا بر حضرت موسیٰ دفاعی چوبی مثل یک انسان آزاد کے دفاعی کا آزاد مردی ہنچو نک میں آئی پیرا ہوں میں آئی سر ایمان آرتا کسی نزا انگا ایمانی بھی چیر داتا ظاہر کتا نکا بلے دفاعی کا حضرت علی فرمانی آ شخصی ہیں کہ قرآن کشی ہوتی ایمانی چیر دا ابو بکر صدیق شخصی ہیں کہ آئی ہوتی ایمانا اعلان کو اعلان کنے گے تا چیر دے گے زمین تا آسمان تفاوت نو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتی چادر سرا دور دا گرے وگا گے چادری سرا ای خاطرہ دور دا کہ منی گرے وگا وحدہ من چہرے مردم گرے چہرے حالتی متغیر بھی ہم اقدار ہے منی چہرے منی ارسان رچگا دیگر آمہ گنہ چادری تی سری دا لگے گرے وگا تا دیر گرے دی صدیق اکبر ہے پیغمبر علیہ السلام ہے عشق ہے محبت ہے یاد کا آنی زحمت ہے عزیت ہے بخاطر لا الہ الا اللہ تا دیر گر یہی فرمائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وحشرن اللہ تعالیٰ فی زمرتہم یوم الدین اللہ تعالیٰ جل شانہ چنا راضی بھی و قیامت رجا ہمانی گروہ ہمانی جماعت و ہمایانی یعنی آقا مش میں درست عالم ہے یعنی آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے شفاعت مار شمار اللہ پاک نصیب فرمانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منکم عمل الصالحات لنستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. یہ آیت صراحہ برکنہ گی ہے انشاءاللہ شما زنی قرآن تا ہمیں حد اقل ہم شکاں کہ من ذہنہ یہ آگا دیکھ بعض ہم زنی کہ چجا صحابہ تعریف مخصوص خلفاء راشدین خلافت برحق کہ چاری خلیفہ یعنی کہ اہل سنت قائلہ شانی نام شانی خلافات شانی حکومت اسلامی ہے قرآن تو کا تذکرہ موجود ہے. اشنائی پیدا بھی انشاءاللہ دعا خیر کنی توفیق ہے برای ما وعد تی جندہ انشاءاللہ مخصوص متکفین بزرگوار دعا انتہتوان یاد بکنے.